दीवाना। एक दीवाना शहर में। एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबूदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना, ढूंढते ढूंढते आबूदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, अफसोस जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यही सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने।